Gecenin bir vakti, koridorda kimse yok. Sade kara trenin tekerlek sesleri. Karga tulumba kaldırdılar Kenan'ı. Sado bir elinde keman, ötekinde bavul peşlerinden yürüdü. Vagonun kapısını açtılar. Sado var gücüyle bağırdı. Yapmayın! Atmayın babamı! Adamlar onu aldırmayıp bir iki sallamadan sonra Kenan'ı fırlattılar. Kar üstüne düşen Kenan yuvarlanarak şarampole kadar gitti. Çocuk her şeyi gördü, onu da atalım. İşte o sırada Sado'nun dili tutuldu. Sanki bir yanına fel çindi. Adamlar onu da kollarından tutup kara fırlattılar. Ardından bavul, ardından keman. Döndüklerinde patron bir şişe daha açmıştı. Belli ki olanları unutup uyumak için onu da bitirecekti. ''Şu kanları silin, hiçbir şey belli olmasın.'' dedi. Öyle de oldu. Bu olay polisi aksetti ama polis kimseyi bulamadı. Şahit yoktu. Sado olup biteni anlatamıyordu. Bir süre sonra dosya kapandı. Tren gitti. Sado en son vagonun ardında parıldayan kırmızı ışık kayboluncaya kadar baktı. Sonra karlara bata çıka hep iyice ilerideki babasının karaltısına doğru yürüdü. Bir elinde keman kutusu. Babasının hareketsiz vücuduna kapanıp ''Baba, baba uyan!'' diye ağladı. Öylece kaldı. Neden sonra kalktı. ''Babam öldü!'' dedi içinden. Ölmesin diye dua etti sonra. Sağa baktı, sola baktı. Uzayıp giden bembeyaz bir sessizlik. Ta uzaklardan köpek havlamaları duyuluyor. Sado korkuyor, titriyor, üşüyor, ne yapacağını bilemeden öylece dikiliyor. Kar ağır ağır, sanki gökten konfeti dökülür gibi yağıyor. Ah, bir tren gelse! Tren gelse diye diye dişleri takırdamaya başladı Sado'nun. Ara sıra babasına bakıyor. Başının altındaki kar kızıla kesmiş. Gözleri kapanmış. Sanki kara yatmış uyuyor. Sado'nun takati kesiliyor. Dokunsanız düşer. Neden sonra karşı yönden bir projektör. Sado sevinçle havaya sıçrıyor. Tren, tren geliyor. Bu bir marşandiz. Ağır ağır geliyor. Sado bir gayret şarampolu tırmanıp raylara kavuşuyor. Tren de yaklaştı yani. Sado sıçrıyor, bağırıyor, elini kolunu sallayarak makinistin kendisini görmesini istiyor. Makinist uykusuz. Üstelik makine dairesi çok sıcak. Şu kış günü bile fırın gibi. Bir ara başını gövdeye kadar pencereden dışarı sarkıtıp ferahlamak istiyor. O da ne? Bir çocuk. Çırpınıyor, belli ki bir derdi var. Ateşçiye sesleniyor. Sefer, bir baksana! Sefer de pencereye yanaşıyor. Abo, bir çocuk. Duralım usta. Duralım mı? Niye? Baksana çırpınıyor. Hastası mı var, nedir anlayalım. Yaklaştılar. İyi, çek freni. Tren Sado'yu geçip duruyor. Makinist ve ateşçi atlıyorlar lokomotiften. Hızla Sado'nun yanına geliyorlar. Ne oldu yavrum, niye çırpınıyorsun? Sado eliyle babasını gösteriyor. Babam, babam. Makinistle ateşçi kardan kayarak Kenan'ın yanına gidiyor. Makinist hemen elini cesedin alnına koyuyor. Soğumuş. Normaldir, hava soğuk diyor. Sonra kulağını göğsüne tutup kalbini dinliyor. Bu arada başının altındaki kızıl kanı görüp ürperiyor. Bu adam ölmüş arkadaş. Ateşçiye sesleniyor. Birlikte Kenan'ı sırtlayıp makineye taşıyorlar. Sado peşlerinde. Elinde keman kutusu, bavul kar altında kalıyor. Ara sıra uzanıp dinlendikleri kerevete yatırıp yüzünü örtüyorlar. Sado kerevetin bir yanına ilişiyor. Makinist, ''Şu oğlana bir çay ver, baksana neredeyse donacak.'' dedikten sonra makineye yol veriyor. Ateşçi sürekli kaynayan simsiyah çay demliğinden su bardağına bir çay koyuyor, üç şeker atıyor, biraz ekmek, biraz peynir. Sado çay bardağına iki eliyle sarılıyor. Sıcaklık ağır ağır vücuduna yayılıyor. Bir yudum, bir yudum daha, sonra ekmekle peyniri silip süpürüyor. Acıkmış. Makinist, nasıl oldu bu iş yavrum? Sado kısmi felç geçirmiş gibi. Hem algıda zorlanıyor, hem ifadede. Bu hep böyle devam etmedi. Ağır ağır düzeldi. Babamı ittiler. Kim? Kötü adamlar. Kötü adamları sormaya lüzum yok. Çünkü bu çocuk onları bu haliyle tarif edemez. Sonra Babam düştü, başı kanadı. Ya evet. Sonra bizi trenden attılar. Besbelli bir tartışma veya kavga olmuş, sonu bu işte. Neyse ki Gani Bey'in kasabasına yaklaşıyorlar. Tesadüfe bak sen. O şok, o korku, o üşümeden sonra Sado gevşedi, göz kapakları kendiliğinden düştü. Yavaşça babasının üzerine kıvrılıp uyudu. Ateşçi baktı, baktı, gözyaşlarını bıraktı. Titreyen sesiyle, "Neler oluyor şu dünyada be usta?" Makinist hüzünle baktı ateşçiye. Gani Bey cesedi hastaneye kendi götürdü. Ağlamaktan gözleri şişti. Sonra karakol. Şahit yok, bir tek Sado, o da konuşamıyor. Doğru dürüst ifade veremiyor. Kötü adamlar deyip duruyor. Telefonla ilerideki vilayetin karakolunu aradılar, hadiseyi haber verdiler. Polisler gelen Katar'ı didik didik aradı, bir delil bulamadı. Şahit yok. Herkes görmedik diyor. Doğru, kimse görmedi. Öğle namazından sonra cenazeyi defnettiler. Demir yolculardan epey adam vardı, bir de cami cemaatinden 5-10 kişi. Dönüşte iki ihtiyar aralarında konuşuyor. Kimsesi yok muymuş bu adamın? Yok, Gani Bey tanıyor. E ne yaparmış kendisi? Trenlerde keman çalarmış. Yazık, garibin teki desene. Allah rahmet eylesin. Gani Bey Sado'yu banyoya soktu, yıkadı. Temiz çamaşır aldırdı çarşıdan, giydirdi. Yorgundu çocuk, yatırdı, uyusun diye bıraktı. Tam kapıdan çıkarken Sado, ''Babam öldü değil mi Gani amca?'' ''Ne desin adam?'' Başını salladı, titreyen sesiyle, ''Sen uyu, hele sonra konuşuruz.'' Kapıyı çekti, çıktı. Kimseyi görmek istemiyordu. Şeflerden birine, ''Ben akşama kadar yokum. Bura size emanet.'' deyip kasabanın tek ve küçük meyhanesine gitti, akşama kadar içti. Akşama gara döndü, içkiye dayanıklıydı. Ne kadar içerse içsin sarhoş olmazdı. Sado kalkmış pencereden bakıyor. Onu aldı lokantaya indirdi, karnını doyurdu. Sado, ''Ben eve gitmek istiyorum amca, sabır annenin yanına.'' ''Olur gidersin, bu gece burada yat, sabah treniyle gönderirim seni.'' ''Babam mezarlıkta mı kalacak?'' ''Evet, sabah gider ziyaret ederiz.'' Sabah mezarlığa gittiler. Kar her yeri örtmüş. Gece boyu yağdı. Başında tahta mezar kitabesi, üzerinde adı sanı, Kenan'ın kabrinin önünde durdular. Etrafta kimse yok. Gani Bey Sado'yu, ''Hadi bildiğin duaları oku. Allah'ım babamı cennetine koy de.'' diye uyardı. Sadullah Sabır Ana'nın öğrettiği duaları okudu. Ölüm nedir, ahiret nedir bilmiyordu. Hangimiz biliyoruz ki? Belki 10 kez Allah'ım babamı cennetine koy dedi. Cennet çok güzel. Sabır Ana öyle diyor. Ben de ölürsem babam beni yanına alır. Böyle düşünüp ferahladı. Gani Bey Yasin okuyordu. Bu memleketin sarhoşu bile Yasin'i ezberden okur. Ne sandınız ya? Adam içiyor diye adamlıktan çıkmadı ya. Allah affetsin, kötü bir alışkanlık, haram ama tövbe kapısı açık. Cenab-ı Hak Gani Bey'e de tövbeyi nasip eder. Böyle merhametli adam. Döndüler, tren gelmişti. Gani Bey Sado'nun eline bir bez torba tutuşturdu. Babanın giysileri dedi. Sabır Ana'ya ver, o ne yapacağını bilir. Sadullah bir zaman elindeki torbaya baktı, sonra ağzını açtı. Babasının buruşuk pardesüsü. Hemen kapattı. Gani Bey sarıldı ona, öptü, kokladı, ağladı. Sado bir elinde torba, ötekinde babasının kemanı, trene bindi. Kapı ağzında Gani, ''Ara sıra gel, kemanı getir, babanı konuşur, çalar söyleriz. Olur mu?'' ''Olur Gani amca, Allah'a ısmarladık.'' Oğlan koridora doğru yürüdü. Gani Bey doğrudan odasına çıktı, doya doya ağladı. Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Ardından Şevki Bey'in uşak şarkısı. Kimseler gelmez senin feryadı ateş bağrına. Yandın ey biçare dil, yandın melamet narına. Bunları mırıldana mırıldana şişeyi açtı. Sadullah avlu kapısından girdiğinde Sabire Hanım tavuklara yem veriyordu. Dönüp kapı gıcırtısına baktı. Baktı Sadullah, sevindi. Kollarını iki yana açtı. Kimler gelmiş, kimler? Aslanım gelmiş. Çocuk kapı önünde dikiliyor. Bir elinde keman, ötekinde torba. İşkillendi Sabire. Kötü bir şey var. Baban nerede? Sado elindekileri bırakıp kadına koştu. Boynuna sarılıp ağlamaya başladı. Babam öldü. Öldü babam. O gece pek uyumadılar. Babasından, onun nasıl öldüğünden, Gani Bey'in iyiliğinden falan konuştular. Oğlanın üzerine yarı felç gibi bir şey inmişti. Algılaması zayıf, ifadesi yetersiz. Gece boyu Sado ter içinde baba, baba diye sayıklayarak uyandı. Kadın onu her seferinde teskin edip uyuttu. Ertesi günler Sado'nun yavaş yavaş dışarı çıkmasıyla, arkadaşlarıyla buluşmasıyla olup biteni kesik kesik anlattı.